She flies like a bird in the sky. She flies like a bird, and I wish that she was mine. She flies like a bird, oh me, oh my. See, I sigh. Now I know I can't let Maggie go. Oh, she flies like a bird in the sky. Een mooie antieke, zou je kunnen zeggen, van de Honeybus aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Can't Let Maggie Go. Komt alweer uit 1968. Dat is wel heel erg lang geleden, maar daarom niet minder mooi. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. Een show vol heerlijke easy muziek voor aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, want dat kan natuurlijk ook overdag. In de show gaan we het vandaag hebben over een paar leuke dingen. Bruggenbouwers van de Gorssen genomineerd voor Appeltje van Oranje. Nou, dat is wel iets, hè? Deze dagen met Koningsdag en zo. Wat dat betekent, dat hoor je zo meteen hier in de show. Han van der Horst gaat het ook hebben over Koningsdag, zou je kunnen zeggen, maar dan over Amalia. Wat dat betekenen heeft, dat hoor je straks. En we gaan het hebben over het stoppen van de berenklauw. Dat is een plant die overal verwoestingen aanricht, zou je kunnen zeggen. Groeit door stenen en asfalt heen, heb ik gezien. Hoe bestrijd je de berenklauw en zo en waarom? Dat hoor je zo meteen allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Waiting for me, baby, when I come.

Door, zo heet het. En voor de Starland Vocal Band met een legendarische Afternoon Delight. We gaan het hebben over planten, de berenklauw. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over de reuzenberenklauw, want die moet bestreden worden. En natuurlijk Delfland, die doet daar wat aan. En Geert van Poelgeest, die is in de uitzending. Hij is voorzitter van natuurlijk Delfland en aan het vechten tegen de berenklauw. Geert, welkom. Hoi. Waarom moeten we die berenklauw zo bestrijden? Is toch een prachtige plant? Het is qua decoratie een schitterende plant. Hij is door Europa, met dus alle landen bij elkaar, is een afspraak gemaakt om deze op een lijst te zetten dat hij in Europa actief wordt bestreden. Iedereen moet dat doen. En wij hebben gewoon gemerkt dat mensen dat leuk vinden om daar een rol bij te spelen. Dus we hebben dat we 8 groepen hebben die dat doen. Ja, en wat moet er dan precies gebeuren? Gewoon uit de grond trekken? Nou, er zijn 2 methodes. Dat is gewoon graven. En de andere methode is dat als de plant in volle bloei staat, dan de bloeibijzen eruit halen. Ja, want die zaden die verspreiden zich en dan wordt die steeds meer gestaan. Ja, dat is gigantisch. Enorme wouden hier komen er dan. En maar door een plant heeft behoefte dus te bloeien, of te groeien, te bloeien en zaad te geven. En als je hem dus net in de volle bloei weghaalt, dan heb je behoorlijk die behoefte voldaan van een plant. Maar hij kan zich niet vermenigvuldigen. En hij gaat daarna ook dood. Ja, ja. Dus je moet hem echt bestrijden op het moment dat het echt nodig is. Ja. Maar hij geeft ook nog rare dingen weer. Want als je hem eraan raakt, dan geeft hij blaren. Ja. Nou, als je, zeker als het warm is, dan kan je behoorlijke brandblaren krijgen. Dus de mensen die meedoen, die zijn goed ingepakt. Handschoenen en dat soort dingen. Dus geen blote huid moet je doen. Nee. Maar hebt een aantal groepen, zei je al, die berenklauw rondom Delft, zeg maar even, Delft-Gouw, Rijswijk, Pijnakker, bestrijden. Ja, kun je nog meer mensen gebruiken? Ja, tuurlijk. Ja. Dus die zijn altijd handen tekort, je weet hoe het gaat. Ja. Nee, dat is geen probleem. Ja. En moet je daar nog wat voor kunnen? Of word je dan nog geïnstrueerd als je nieuw begint? Er zijn mensen die het al langer doen waarschijnlijk. En die zeggen, want je moet wel heel voorzichtig zijn natuurlijk. De instructie gaat in het veld, vindt in het veld plaats. Gewoon praktisch. Ze krijgen ook wat iets te lezen krijgen ze. En dan dan loopt het. En je aanmelden kan via de website of even een e-mailtje sturen, hè? Ja. Dat is handig, ja. Natuurlijkdelfland@knnv.nl. Ja, en dat KNNV is 2 keer Nico. Ja, en wanneer wordt er gewerkt? Op zaterdag of ook gewoon? Nee, we hebben heel veel groepen en eigenlijk iedere dag. Ik geloof vrijdagavond niet, maar op eigenlijk alle avonden en ook op zaterdag. Op zondag ook niet. Nee. Maar er is heel veel plekken, er wordt er gewerkt. Ja, maar dan kan je dus kijken wanneer je zelf kan. En dan is er mogelijkheden genoeg om dan mee te doen met het bestrijden van de reuzenberenklauw. Ja. Of laten jullie ze ook wel eens staan op plekken die minder kwetsbaar zijn voor de mensen? Nee, wij halen alles weg. Je had alles weg? Wij halen alles weg, ja. En dat is nog niet genoeg. Niet zozeer alleen voor de mensen. Maar het zijn zulke grote vlakten. Ze verstikken ook. De andere planten, die krijgen geen kans. Die worden helemaal weggedrukt. Nee, dat moet echt weggehaald worden. Ja, niet alleen omdat ze gevaarlijk zijn of dat ze de blaren kunnen veroorzaken. Maar gewoon ook om de natuur een beetje divers te houden. Ja, dat klopt. Ja. Duidelijk, ja. Kijk even op de website van Natuurlijk Delfland of stuur een mail. Maar dat staat ook op de website geschreven hoe je dat het beste kan doen. En een dagje buiten in de natuur is altijd heel gezond, hè? Dat is heel gezellig. Ja, dat, zeker. Gezellig ook nog en gezond. Ja, gezond en gezellig. Ja. Oké, ja. Allebei. Ja. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, over de reuze berenklauw die gestopt moet worden in en rondom Delft, Rijswijk, Pijnakker, nou ik zei het, al die plekken. Maar kijk maar even op de website hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En gewoon meedoen is dan het beste. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het bestrijden van de berenklauw. Je vais quand même pas me foutre dans la Seine, d'autant plus que la Seine est malsaine. Parce qu'une adorable petite conne préfère les Rolling Stones. Relax, cool, cool, cool, super cool. Relax, cool, cool, cool, forest est cool. Je vais quand même pas ouvrir le gaz, d'autant plus qu'on m'a coupé le gaz. Parce qu'elle m'a dit salut pépère, je préfère Stevie Wonder. Relax, cool, cool, cool, super cool. Je vais quand même pas me pendre par le cou. J'aurais trop peur de rater mon coup. Même si elle me trouve plus dans le coup. Au fond, je m'en fous. Relax, cool, cool, cool, super cool. Relax, cool, cool. Relax, cool, cool, cool, super cool. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. to be the very best. I want it all, no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. Oh, you're a winner for my time. If you seize that one moment in time, make it shine. Give me one moment in a time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will be free. Windkracht 9 zo op de late avond. Windkracht 9 van Whitney Houston. One moment in time. Natuurlijk. En Guy Marchand. En voor met Relax. Natuurlijk in de late avond. Zometeen een column van Han van der Horst. Helemaal in het teken van Koningsdag morgen. En ja, best wel een aardige visie over Amalia. Je hoort het over enkele minuten. Na Tom O'Dell en Real Love. All my little plans and schemes, lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for love. Don't need to be real. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, u hoort me aan de vooravond van deze Koningsdag. De Oranjes gaan zich in Rotterdam gedragen zoals het Oranjes onder dergelijke omstandigheden betaamt. En wij zelf ook, elk in onze eigen rol. Het valt me weer op hoe snel we de lockdowns met hun lege straten juist op hoogtijdagen, hoe snel we die zijn vergeten. Maar daar wil ik het met u niet over hebben. Ik wil naar de toekomst kijken. Een paar weken geleden heeft Alexander Pechtold, leider van D66 in Rusten, gezegd dat het na Willem-Alexander maar eens welletjes moet zijn met het Oranjehuis. Daarna wordt het volgens hem tijd afscheid te nemen van de monarchie en terug te keren naar de republiek. Ja, terug te keren, want ons land heeft een republikeinse staatsvorm gekend tot 1806. In dat jaar stuurde Napoleon ons zijn broer Lodewijk als koning op het dak en na de bevrijding van de Fransen in 1813 hebben enkele notabelen ervoor gezorgd dat we opnieuw een vorst kregen. Dat was Willem I. Het zal in de praktijk nog niet meevallen een eind te maken aan de monarchie. Daar moet je namelijk de grondwet voor wijzigen. De huidige grondwet regelt overigens wel wat er moet gebeuren als er onverhoopt geen Oranjetelg mocht zijn met recht op de troon. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als de Oranjes er zelf de brui aan geven. In dat geval worden er nieuwe verkiezingen gehouden voor de Tweede en de Eerste Kamer. Die komen dan in verenigde vergadering bijeen, net als op Prinsjesdag. Ze kiezen een nieuwe koning of koningin die wel 2/3 van de stemmen moet hebben. Dat kan in principe iedereen zijn en de uitverkorene wordt dan de stamvader of stammoeder van een nieuwe dynastie. Wist u niet, hè, dat het zo geregeld is? Ik kwam er ook pas achter toen ik op het internet in de grondwet zat na te vlooien wat er precies in stond over de Nederlandse staatsvorm. Van de andere prinsessen weet ik het niet, maar Amalia zegt zeker geen nee. Die heeft volgens mij best aardigheid in het koningschap. Dat kon je al merken aan de gebiologeerde manier waarop ze als meisje van 10 jaar in de Amsterdamse Nieuwe Kerk de inhuldiging van haar vader volgde. Je kon er zien denken, straks sta ik daar ook. En volgens mij gaat ze veel op bezoek bij oma, die haar dan allerlei anekdotes vertelt en de kneepjes van het vak leert. Hoe je de minister-president aanpakt bijvoorbeeld tijdens zijn wekelijkse bezoek. Of hoe een vorstin zich gedraagt op een rampplek. Nee, die Amalia laat zich wel inhuldigen, daar hoeft niemand bang voor te zijn. Op één ding hoop ik dat ze niet besluit met een zogenaamde gewone jongen te trouwen. Het wordt na bijna een eeuw tijd voor een prins of een prinses met echt blauw bloed. Aan kandidaten geen gebrek en Amalia kan nog steeds haar hart volgen als ze naar buiten Europa durft te kijken. Daar zijn honderden prinsen en prinsessen beschikbaar. In Afrika en Azië bestaan nog talloze vorstenhuizen die over het algemeen in hoge ere worden gehouden. Denk aan India, denk aan Maleisië, denk aan Indonesië. Zou het niet leuk zijn als Amalia met een zoon of dochter van de Asantahene van de Asanti in Ghana thuis kwam? Of met een prinses, dan wel een prins uit de familie Murshidabad, in het verleden heersend over Bengalen. Ooit verhuurde een telg uit die dynastie een stukje grond bij Calcutta aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En daar heeft nog tot 1824 het rood-wit-blauw gewapperd, als ik me niet vergis. Er bestaat een hedendaags voorbeeld. Tunku Tun Aminah Maimunah, dochter van sultan Ibrahim Iskander van Johore, deelstaat van de Federatie Maleisië, is in 2017 getrouwd met Dennis Verbaas, fotomodel. Dat is dan geen prins, maar wel een gewone jongen, maar toch geef ik het maar mee aan u allen. Nou zegt u dat zijn ze in die andere werelddelen niet gewend een vrouw op de troon die een partner kiest, Dennis Verbaas of niet. Dat is onjuist. Er zijn wel degelijk voorbeelden. Neem koningin Zingambande uit Angola die nog een bondgenootschap sloot met onze kaper-admiraal Cornelis Jol bijgenaamd Houtenbeen. We schrijven het jaar 1640. Om serieus genomen te worden als heersende vorstin hield zij er een harem op na van jonge mannen. Als een van haar aan een hofdame durfde te zitten, werd hij meteen een kopje kleiner gemaakt. Hoe dan ook, een huwelijk van Amalia dat tegelijk vorstelijk en inclusief is, zou de positie van het Oranjehuis stevig bevestigen. Er komt hoogstens nog discussie over de partner van de nieuwe koningin. Mocht dat een vrouw zijn, krijgen we dan twee koninginnen of één koningin met een prinsesgemaal? Ik zeg, laten ze dat met hun tweetjes zelf uitzoeken. En hier is Albert de Boy met zijn onsterfelijke, dat moet je niet doen, Amalia. Luister eens, Amalia, je bent een schattig kind, maar je hebt één zwakke zijn. Ik kan toch niet helpen dat ik jou verrukkelijk vind, maar jij toont geen medelijden. Wanneer jij nu niet wat meer toeschietelijk bent, krijg je als te laat is spijt. Zorg dat je de mannen op een prikje kent, zo betreur je eens je jonge tijd. En dat moet je niet doen, Amalia, dat moet je niet doen. Amalia, vraag ik hem een zoen. Amalia, dat geel je jakkes, het mag niet van waar. Dat moet je niet doen, Amalia, dat moet je niet doen. Amalia, zo'n heerlijke zoen. Amalia, doe dan je zieltje, is geen staar. Dat moet je niet doen, Amalia, dat moet je niet doen. Amalia, zo'n heerlijke zoen. Amalia, doe aan je zieltje, dus geen schaar. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Je wilde schuilen in je eigen luchtkasteel. rester. Vluchten met gevoelens, wat zouden ze bedoelen met houden van een leven lang? Die ene vrouw, diezelfde man, moet dat nou voor altijd en eeuwig? Ik ben ondersteboven, maar blijf nog steeds geloven dat jij alleen van die onbekende kant van de maan. Prachtig. Muziek van Connie van der Bos. Je hoorde de andere kant van de maan. En Albert de Boy over Amalia. Prachtig lied. Dat natuurlijk naar aanleiding van de column van Han van der Horst over Koningsdag. Strakjes al. Zometeen gaan we het hebben over bruggenbouwers. En wat gaan die bruggenbouwers dan wel doen? Nou, zij zijn genomineerd voor het Appeltje van Oranje. Wat is dat? Dat hoor je zo meteen. Naar Elton John en Blue Avenue. Gotta quit this habit, it's like some drug for you. You've been my sweet, sweet addict, up in your little white boy blue. You've got the same obsession, we ain't no cat and mouse. You linger on my lips like confession. You laid the traps in this house. And it's no use, either way we'll lose. You and me at the crossroads of Blue Avenue. Hit and run, hearts collide here, true love passes through. Looks like we've got a wreck, babe, up on Blue Avenue. Up on Blue Avenue. Blue Avenue. Get entangled, dirty minds, they go to town. Everyone's got an angle, little lies get spread around. Let them say what they want, you and me, we are ready now. Takes more than hocus pocus, babe, to save you from Blue Avenue. And it's no use, each way we'll lose. You and me at the crossroads of Blue Avenue. Hit and run, hearts collide here, true love passes through. Looks like we got a wreck, babe, up on Blue Avenue. Blue looks like we got a wreck to be. Up on Blue Avenue. Up on Blue Avenue. Mijn gast in de studio is Mieke Wichmans. Mieke, welkom. Dankjewel. Kan je meteen feliciteren? Ja. Want jullie zijn heel tevreden met een nominatie. Ja. Vertel. Ja. We zijn genomineerd voor het Appeltje van Oranje. Mm-hmm. We zagen dat voorbij komen en daar werd gevraagd om bruggenbouwers. En als ik denk aan bruggenbouwers, dan denk ik gelijk aan JNS en de 30 vrijwilligers in de Goorze Schiedam-Zuid, want dat zijn bruggenbouwers. Ja, want dan hebben we het over Schiedam. Eén wijk in Schiedam, de Gorzen dus, zei je al. En die stichting, even voor de duidelijkheid, wat doet die precies? Ja, bruggenbouwen, ja. Maar voor wie? Nou, Stichting JNS-projecten, wij verbinden graag jong en oud met elkaar door middel van projecten, allerlei projecten. En dat doen we in de Goorze. Met 30 vrijwilligers die ook allemaal afkomstig zijn uit de Goorze. Mm-hmm. En de Goorze is echt een sociale wijk. Iedereen kent iedereen wel een beetje. Ja, een soort dorpje. Ja, een klein dorpje. Ja, ja. Maar jong en oud tezamen. Meestal zitten de ouderen apart en de jongeren apart. En jullie hebben gezorgd dat het bij elkaar komt. Wat voor voordelen heeft dat? Dat heeft heel veel voordelen. Want wat je nu ziet, wat wij eigenlijk zagen toen we de stichting begonnen, is dat jong en oud niet zo leuk met elkaar door één deur gingen. Mm-hmm. En wij dachten, nou, dat moeten we gewoon samen gaan brengen. En als je nu ziet, jongeren kunnen heel veel leren van de ouderen en de ouderen van de jongeren. Denk daarbij aan een telefoon, wat ze niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Yeah. Of met internet. Jongeren vinden het ook heerlijk om met een senior te zitten en al de mooie verhalen te horen over de oorlog. Maar ik kan me ook voorstellen dat de jongeren zijn en zeggen, nou, die oude mensen, daar heb ik niks mee, hoor, dat hoef ik niet. Wat we zien is dat jongeren ook heel graag koken voor senioren of een high tea neer willen zetten voor senioren. En dat zijn jongens en meisjes. Mm-hmm. En ik zeg altijd tegen de jongeren, als we nou iets terug kunnen doen voor de senioren, hè, de kwetsbare groep in de wijk, dan kunnen we eens gaan kijken, wat kunnen we voor jullie doen? Dus ja, ja. Denk hierbij dat ze zeggen van, nou, we willen op de Maasboulevard bij het voetbalveldje willen we lampen. Want dan kunnen we s'avonds tot 10 uur doorvoetballen. Mm-hmm. Of we willen naar een waterkraan. Nou, dan gaan we dat realiseren. Ja. Maar is dat dan de beloning voor hun werk, ja, bij de ouderen? Ja. Even terug naar die Appeltjes van Oranje, want jullie zijn bruggenbouwers. Het thema was bruggenbouwers, dus ja, jullie zijn genomineerd. Nou dus, maar jullie hebben daarvoor gezorgd dat je genomineerd bent. Hoe gaat dat verder? Ja, dat was echt heel onverwachts. We hadden echt niet gedacht dat we erbij zouden zitten, maar superleuk. Mm-hmm. Bij de laatste 40 zitten we nu. Zo. Vanaf 31 mei tot en met 10 juni komt er een stemtiendaagse. En na die 10 dagen, moet ik naar Groenekan, dat is vlakbij Utrecht, ja, heb ik gezien, voor een pitsdag. En na die pitsdag, aan het einde van die dag, horen we of we bij de laatste 10 zitten. Dus ja, ja, het is allemaal heel spannend. Ja, ja, zeker wel. Maar de waardering van de stichting aan zich om het werk te doen en te blijven doen, die is er in ieder geval al. Ja, dit is zo mooi. Vrijwilligers zijn ook zo blij allemaal. Ja? En echt zo van, nou, dat we hierbij zitten, wat leuk. Ja, en is, stel dat je nou zou winnen, bij die laatste 3 komt. Wat heeft dat voor upgrade voor de stichting? Wat heeft dat voor voordelen? Nou, ik denk daar eerlijk gezegd helemaal niet over na. Maar waar ik dan wel gelijk voor aan denk, wat kunnen we dan voor onze senioren doen? Voor onze groep jongeren? En wat kan ik dan gaan doen voor mijn vrijwilligers? Maar ik zou zo en zo voor deze 3 groepen iets heel moois gaan verzinnen. Alles ten bate van de stichting JNS. Ja, ja. Dat is de bedoeling eigenlijk. Ja, tuurlijk. Maar voor die tijd nog even een nagel bijten en kijken of het allemaal lukt. Ja. Je had het over sociale media. Daar kunnen mensen jullie volgen. Wij zitten op Facebook, Instagram, Twitter. Mm-hmm. We zitten overal op. En waar stichting moet je dan zoeken? JNS projecten. Stichting JNS projecten. Dat, ja, is de stichting. Heb je nog vrijwilligers nodig? op het ogenblik, ja, we zijn echt gezegend. We hebben 30 vrijwilligers. Ja. Die lopen gewoon spontaan binnen om te vragen of ze mee mogen helpen. Oh, nou, dat is wel heel wat anders. Dus dat echt je soms gezegend. Hoort van vrijwilligersorganisaties, ja, nee, die altijd mensen kunnen gebruiken. Ja, nee, nee. Ja, heb je zin om iets te doen? Kom vooral aankloppen. Maar ja, ja. 30, we hebben er echt al 30. Dus dat is maar heel je mooi. Hebt, heel veel mensen die willen helpen met het mooie werk wat jullie doen. Ja, in zeker, de Gorsum. Zeker. Mieke Wichmans hoorde u over de nominatie van de Appeltjes voor Oranje, van Oranje. En ze blijven bezig met zich te vernieuwen en te verbeteren. En als dat geldprijs komt, dan wordt het helemaal een feestje natuurlijk. Want het wordt allemaal weer gebruikt om mensen weer te helpen. Zeker. Zo is dat. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met die pit en met alles wat daarbij hoort. En als je wint, kom het ons even vertellen. Tot middernacht, de late avond. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one need, and I one love, one love. Get to share it. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to beetje geweld aan het einde van de late avond vandaag. Zo, jongen, jongen. You Two en Mary J. Blige. En One. We zijn een beetje aan het einde van de show. We hebben nog een mooi nummer voor je van The Animals, House of the Rising Sun. En daarna nog wat muziek van MFSB tot aan het nieuws. Ik dank je voor je gezelschap bij deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is er weer één. Dan zit hier Bert de Wolf. Uiteraard weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus wees er dan ook weer bij, want dan maken we het ook weer gezellig. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten voor zo meteen als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, of misschien ben je al aan het werken en blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt, neem dan even die tijd om onze website te checken. www.delateavond.nl of check onze Facebookpagina, Twitter toestand of LinkedIn pagina. Daar vind je alle informatie over onze show. www.delateavond.nl. In the house of the rising sun.